Beytullah demeden okuduğumuz bir Kur'an ayeti var. Dua makamına okuyoruz. Neden? Rabbena ufirli ve li valideyne ve li müminine devam edin. Yevme yekumul hesab. Hesap gördün mü? Neye kaybolduğunu hesap vereceksin. Hayatını kaybetmişmiş zavallı cahiller. İslam eğitimden mahrumlar. Hayat kaybolur mu? Dirileceksin, mahşere geleceksin, yevme yekum hesapta hesaba ikame edileceksin, hesaba çekileceksin. Nereye gidiyorsun sen ya? Vallahi millet felakete gidiyor. Milleti idare edenler felakete gidiyor. Açık söylüyorum. Böyle gidilmez, böyle olmaz, böyle arka kılınmaz. Ne millet kalır, ne bir şey kalır. İnsanı ayakta tutan mukaddes değerlerdir. İmani değerlerdir, İslami değerlerdir. Biz bin yıldır bu sebeple hayattayız. Millet olarak bak, ismimiz Recep, Şaban, Ramazan, Muharrem, Beytullah isimleri bakıp Kur'an'dan atacak. Kur'an'ı çekin millete çekin. Hayatta kalamazsınız. Kimseyi ölüme götüremezsiniz. Ölürsem şehir, kalırsam gazi diye inanmayan bir askeri, askere, ölüme, cepheye götürebilir misiniz? Götüremez, soruyorum. Vallahi götüremezsiniz. Tanka bağlı yere götürürsünüz. Ölüme aşılmanın bir kaynağı, öldükten sonra dirilmeye inanmak. اَنَّ الْزَنَّةَ حَقٌ وَالنَّارَ حَقٌ Cennet hak, cehennem hak. Bunlara inanmadan sen hangi memurluk dürüst yapacaksın? Amerika'da eğitim görür, Dünya Bankası'nda çalışıyor. Süper eğitim, süper zeka. Getiriyorsun, Emlak Kredi Bankası'nın başına gelen bir pay veriyorsun. Engin Cuan Bey namussuz adam. İşte koydu, Türkiye'deki memurların tamamının 2 yıllık maaşını aldı başını. Hani dürüstlük derdi. Eğitim asen olur, almasan olur. Adam canava yetişiyor. İmansız adam adam olur mu? İmansız adam hiç insanlara merhamet eder mi nefsinin keyfinden başka? Hiç olur mu? Ne bilirsin nefesine tarif eder? İnanmadan adam olunur mu? Soruyorum. Kardeşler, biz dünyaya kendi keyfimizle, kendi tezgahımızdan gelmedik ki. Yani insan kendi kendisini mi ortaya koymuş? Allah aşkına adama gülerler ya. Yaratıcımız var bizim. Amerika'da eğitim görür, Dünya Bankası'nda çalışıyor. Süper eğitim, süper zeka. Getiriyorsun, Emlak Kredi Bankası'nın başına gelir mi fayda ediyorsun? Sayın Cuman Bey namussuz adam. İşte koydu, Türkiye'deki memurların tamamının 2 yıllık maaşına aldı kaçtı. Hay kristlik derde, eğitim alsan olur, almasan olur. Adam canava yetişiyor. İmansız adam adam olur mu? İmansız adam hiç insanlara merhamet eder mi nefsinin keyfinden başka? Hiç olur mu? Ne bilirsin kesesine tarif etmez. İnanmadan adam olunur mu? Soruyorum. Kardeşler, biz dünyaya kendi keyfimizle, kendi tezgahımızdan gelmedik ki. Yani insan kendi kendisini mi ortaya koymuş? Allah aşkına adama gülerler ya. Yaratıcımız var bizim. Sen kimisi ki kendi kendini ortaya koyasın? Elini, ayağını, dilini, damağını, dişini, tırnağını sen yasaksın ulan yerine. Sen mi koydun? Ana rahminde bu gözleri buraya. Kim kattı, kim yaptı, kim kattı? İkra Rabbikellezî halak, halakal insâne min alak. Bir damla meriden, bir damla meriden bulan sizi yaratan Allah var. Ey büyük büyük makamları dolduranlar! İstediğin makamda o, istediğin makamın başında bulun, en son musalla taşına gelip sırtını dayamıyor musun? Kimsin ulan sen? Neye dökürleniyorsun, neye kibirleniyorsun, neye gururlanıyorsun? Resul zamanlarda çok yanlış bir söz daha aldı başını gidiyor. Türkiye seninle gurur duyuyor. Gurur kelimesi iblisin, şeytanın kelimesidir. Vallahi gurur kelimesi pis bir kelimedir. Müslüman gurur duymaz. Gururlanmak, kibirlenmek şeytanın var. Öyle diyelim. Türkiye seninle gurur duyuyor, onur duyuyor, şeref duyuyor. Ne var ne vurgu be? اِنِ الْكَافِرُونَ اِلَّا فِي غُرُورٍ Burada. Tefarike suresini biliyorsunuz. اِنِ الْكَافِرُونَ اِلَّا فِي غُرُورٍ Gurur duymaz, gururun içinde olmak kafirlere bakmış. Duraya okuyor. اِنِ الْكَافِرُونَ Devam edin. اِلَّا فِي غُرُورٍ Kur'an'da var ama kafirlere Rabbimiz izah etmiş. Müslüman gurur duymaz. Yalnız, yanlış tecrübeler okumasını gidiyor. Yanlış değerler, sapık değerler okumasını gidiyor. Müslümanlar ne böyle bu milletin hali? Nasıl olacak? Nasıl devam edecek? Nasıl çocuklarımızı koruyacağız? Nasıl yavrularımızı bu ateşten, bu kanallardan, televizyonlardan, bu kitlelerden, bu postadan nasıl koruyacaksınız? Siz işinizin başındasınız, çocuklar televizyonun başında. Vay be vay be Müslümanlar vay. Hepiniz, hepiniz. Hacısı da öyle, hocası da böyle, sarıkçısı da böyle, sarıkçısı da böyle. Ne olacak bizim halimiz? Ayet-i Bitek. Maide suresinin 2. sayfasını açtım. يَسْتَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ دِنِّكُمْ Kafirler sizi Müslümanlıktan çıkarıp da gavur yapmaktan ümitlerini kestiler. Buna imkan yok. Cenab-ı Hak katli haber. Yani kıyamete kadar İslam'ın ışığını, nurunu söndürebilecekler mi, söndüremeyecekler mi? Soruyor. Bu ayet söndüremeyeceklerini ifade ediyor. Ben şimdi burada bir tarifat yapamam ama bir bakarsınız ki Japonya'da İslam'ın güneşi, siz söyleyin. Aramız mı? Şimdi Japonya'da Allah'ın, öyle mi değil? El mülkü lillah değil mi? وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ değil mi? Göklerin de mülkiyeti, yerin de mülkiyeti Allah'ın değil mi? Japonya'da Allah'ın, Almanya'da Allah'ın, Amerika'da Allah'ın. Dilerse İslam'ı olur, bir anda Allah'a bak. Şimdi mesela, öldüremeyecekler, sürdüremeyecekler. Ne yaparsa yapsınlar İslam'ı sürdüremezler. Mümkün değil, ayet bak. يَكْتَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَقِمْ كَافِرِلَتْ اُمُرْتُلَرِنَا كَفِرِلَتْ مِنْ د۪ينِكُمْ Sizin dininizi yıkmakta ümitlerini çektiler. Yıkamayız. Ancak hayatta kalmaya çabalıyorlar. Zorla, hakkıyla, zulümle hayatta kalmaya çalışıyorlar. Görüyorsunuz, görünüyor değilsiniz ki. Bütün dünyada böyle. Ben umumi söylüyorum, umumi konuşuyorum. Rusya, biliyorsunuz komünistin ilanından sonra Rusya'da 70 sene Allah ağına ne varsa yıkmaya çalıştılar mı çalışmadılar mı? Yıkamadılar mı? Çok kötü bir gün davranır. Müslümanlar bile cami yapıyor, cemaatler, cuma namazları, hareketler, kıyamet kurmasadı. Rusya'da daha süresi bir devlet korkuları, Allah'ın sevgini kazına tutmuşsa, kızı orduyu kurdu. 2,5 milyonu kurdu ordu. Şerif de ordu, zırhın de ordu, hüzey de kurdu orduyu. Ama Allah'ın sevgini yok edelim. Edemediler, mümkün değil. El yevmen yetselezine kekeru min dinik. Dininizi elinizden almaktan umutlarını kestiler. Niye? Bade fela tahselhum vahtelli. Öyleyse onlardan korkmayın, ben de korkun. Hayır, bu manası da yok. Fela tahselhum, onlardan korkmayın. O insan insandan korkar mı der? O da meyit olacak, o da meyit olacak. Kim kimden üstün? Bu kalla başına geldi mi iş bitiyor. Her kişi niyetine. Hani meşhur atalardan gelenlerden birisi vefat etmiş Fatih Sahibine. Cenaze namazı kılınsın diye getirmişler. Ben de daha çok ayıkları hala var. Namaz, öğle namazından sonra cenaze namazına. Toplamaklar. İmam Efendi tabi cenazenin hemen önünde milleti uyandırmak için en kişi niyetine demiş. Hemen o başkanın ve generalin yanı başına tabi emir subayı. Var ya emir subayı bir ömür ona hizmet etmiş. Emir subayı kırmamış. Hocam ne yapıyorsun demiş. Yanlış söyledin ya. Başaydı generaldi. Her şeyi Ramazan'da adam, Ramazan'da adam. Var ya her ervan, sultanı askere yapıyorlar. Bu dediği sen ne yapacaksın, sen ne yapacaksın? Bu ne yapacaksın? Sen niyetine gelir misin? Hata, canavan niyetine gelmişsin. Lan kabir olacağım. Şu hale bak ya. Lan ne yapıyorsun sen böyle? Ramazan'da para ne diyorlar? Bitiyor her şey, bitiyor her şey. Ya ne bu insanlar dinleniyor? Ne bu insanlar Allah'tan korkmuyor, korkamıyor? وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ ف۪يهِ اِلَى اللّٰهِ Kur'an'da çok tefeden bir ayet. وَتَّقُوا sakının, çekinin, tedbirinizi alın. يَوْمًا öyle bir günüsün ki تُرْجَعُونَ ف۪يهِ اِلَى اللّٰهِ Elinde savunma, hepiniz Allah'a dönedirsiniz. Allah'a dönedirsiniz. تُرْجَعُونَ Arapça, müracaat, dönüş yapmak, hak olmak lazım. Sonunda başımız gelip Allah'ın önüne kuracağız. Hadi bakalım. Yani şimdi günde bir vakit namaz kırıp da secdede başını yere koymuyorsun da musallaha takımda koymayacaksın. Zaman yoktur. Bak uzanıp kalırsın orada. Hani varlığın nerede kaldı? Şöhretin nerede kaldı? Büyüklüğün nerede kaldı? Rütben nerede kaldı? Ne düşünmezler bu adamlar bunları? Hayır, bitmeyin. Ezanı buldu mu? Tamam bırakmıyor. Şimdi millet Cuma namazının biliyorsun çilesi çok. Haftanın son olduğu gün bankalar kapanıyor. Alışverişler azalıyor. Millet yola gidiyor. Yazlığa, haklığa, dağlara gidiyor. Milleti beklettik gitmiyor diye. Ben kimes camisini de 3 dakika bile uzatalım. Çok sıkıntı var. Şimdi bir adamın hesabı var, bazı atıyor. Çek var, denet var, işleri var. Bir saniye işçilere ücret verecek, para bulacak. Haftanın son çünkü tadil olsa bile olmaz. Fela tahsebhü. Allah'ın yolunu kesmek isteyen kafirlerden korkmayın. Kim kesemezler bizden azaltı, önünü alamazlar. Bir işi gelir, onların yıktıkları bir de yapar. Özetir. Hiç ümit kesmek kafirlere mahsus bir hadisedir. Bir Müslüman ümidini kesebilir mi kesemez? Allah'ın kesmeyen kadro. Niye? Allah'tan ümit kesmek demek, Allah'ın kudretinden şüphe etmek demektir. Öyle mi değil? Allah'ın kudretine şüphe edilme be. Mübarek ama. Ve hüve alâ külli şeyin kadir. Hiç ümit kesilir mi? Karanlığın en koyu olduğu zamanda ilahi nur patlar. Ha öyle olur sadece. Aman umudunuzu, huzurunuzu kaçırmayın. Tamamla. Gelip geçecek şeyler, müminleri perişan etmemeli. Ayet devam ediyor. Ellerle, bakın yine ellerle kelimesi var burada. Esmerdü lesim dinesi. Esmere, yükmülü icmal. Ne demek icmal? Söyleyin. Kamil hale getirmek, icmal. Hani eskiden talebeler bazı derslerde neye kalırdı? İcmale kalırdı. Yani tamamlasın, mükemmel olsun diye. Şimdi bütünleme, hiç ilginç kere bütünlemeye kalk. Dedim ya ulan yarın mı geri? Bütünlemeye kalk. Ne uydurma kelimeler çıktı ya? El yerme ekmel ki Allah diyor, ben dininizi ikmal tamamladım. Mükemmel yaptım dininizi. Dininiz kıyamete kadar mükemmel olacak. Ettiği fazlası yok. Baba yok. Adam profesör çıkmış diye de ben diyor, İslam diyor, Araplar için gelmiş, köy milletine gelmiş, bizi diyor idare edemez, İslam bugüne hitap edemez, İslam ölmüştür diyor. Profesör. Subhanallah. Ne kâsır adamlar yetişti ya üniversitede. Allah da burada bir el yerle ekmel sülesin dini. Dininizi mükemmel kıldım. Allah diyor benim dinim mükemmel, profesör de yeter mi diyor. Bana bak. Allah da kalasak profesörler. Hadi başaramaz ne? Bak iki tane profesör, kendi öğrencileriyle karı koca hayal insanı için bak, Ege Üniversitesi akıllı batırmadı. Pit olur bizler. Rezil olur bizler. Öğretim üyeleri, ne var ne öğretiyorsun be? Taharet herifler. Profesör. Hadi bak. Ve demek? Tamamladım, itmam. Öbürü itmam, bu itmam. Tamamladım, hiçbir eksiği noksanı kalmadı, nimetimi tamamladım. Yani Kur'an tamamlandı. Kur'an-ı Kerim'in tamamlanması kaç senedir siz söyleyin? Kur'an kaç senedir tamamlandı? 20 senedir ya, hep toplan gelmedi Kur'an. Azar azar, ayet ayet, demet demet, deste deste. İncil kitabı toptan geldi. Tevrat kitabı tutuyor, toptan geldi, dost edemediler, kayboldu. Kur'an-ı Kerim 23 senede ağır ağır geldi, en güzel, en güzel, en güzel geldi. Ve kaybolmadı elimizde de, tamamlandı. Kur'an'da eksiklik yok. Kur'an'da eksiklik olmaz, bizim anlayışımızda siz söyleyin. Eksiklik olur. Bitireyim ayet, ezan okuyoruz. لَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَا رَضِيْتُ Ne demek رَضِيْتُ? رَضِيَ يَرْضَى Razı olmak, sevmek, seçmek, beğenmek. رَضِيْتُ Mesela Efendimiz'in ashabı için ne diyor? رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Allah onlardan razı olsun, رَضِيَ يَرْضَى, razı olsun. Allah tabi رَضِيْتُ, razı olsun. لَكُمْ سِنِنْ اِسْلَامَ Ne demek İslam'a? Ne demek İslam'a? İslam'dan razı olsun. Ne olarak? Dina. İslam'ı sizin için din seçtim. Benim seçtiğim, sevdiğim, razı olsun. Seçtim. Siz söyleyin. Allah ben bu dini sevdim, seçtim diyor. Sözü İslam'dan kaçır. Kaçar sen de ben Müslümanım diyor kaçır. İslam'dan kaçar sen ne diyor? Ben de Müslümanım diyor. Lan ne kere bakıyorsunlar ya? Kur'an'dan kaçıyor, İslam'dan kaçıyor, Allah'ın şifasından kaçıyor, hepsi Müslüman'ın diye geliyor kaçıyor. İslam'dan kaçılır mı? Allah'ın seçtiği girdi. Bak, razıysın lekümün İslam'a dina. Bu ayetin nüzulünden, yani arş-ı âlâdan Cebrail'in bu ayeti getirmesinden sonra Peygamberimiz kaç gün yaşadı, içimizde bile var mı, kaç gün yaşadı? Bu ayetin gelişinden sonra Peygamberimiz 82 gün yaşadı. Gitti. Tamamladın da neye beklesin yani? Gitti. Risalet gitti, tezahat gitti. Görev gitti. 82 gün yaşadı. Veda hakkında bu ayet geldi. Arefe günüydü, Arafat'taydılar, Cebrail bu ayeti orada getirdi. Arafat'ta, Arefe günü, Cuma günü, iki bayram bir arada. At bağrımda bir devenin sırtında veda hutbesini, hutbeyi iran kuruluyordu, ayet geldi. Öyle bir ağırlıkla geldi ki hayatta sökmesi mümkün olmayan deve sık diye. Allah'ı deveye, at bağrı deve. Gerek. El yevme ekmeltu lekum dinlekum ve ekmeltu aleyküm ni'meti ve razıysu lekum l'islam'a dina. Allah bu dini seçti, bizim için gönderdi. Bunlar dinden kaçıyor, İslam'dan kaçıyor. Allah'ın emirlerine nereye kaçıyorsun, hangi mekana, hangi makama, hangi sığınağa kaçıyorsun? Allah onlara da hidayet nasip eylesin. Onlara da basiret nasip eylesin. Ebedi hayatın hakikatini görmeyi Allah onların nasip eylesin. Bizleri de Kur'an'a göre yaşamaya Rabbim muvaffak eylesin. Kur'an'a göre yaşamak. Çünkü hesap gününde hesabımızı hangi kitaba göre vereceğiz? Öyleyse o kitaba göre yaşayız. Bir talebe sene sonunda hangi kitaptan imtihan olacaksa ne yapması lazım? O kitaba çalışması lazım. Yoksa imtihana göre mi? Zaten olmaz. Allah bize bunu muvaffak ederse Kur'an'ı yaşamayı, Kur'an'ı hayatımızda hakim kılmayı Rabbim bize müyesser eder. Amin. Ben oturamayayım kardeşler. Üstelik sizden yardım talebi var. Biliyorsunuz yani Sakarya ilimizde Nehir Kendisi'nde Şirazca adında bir cami inşaatı vallahi yarım kaldı. Eğer cemaat el uzatırsa tefeyek, uzatmazsa siz söyleyin, kalacak. Uzatın elinizi, uzatılan Allah'ın eli için uzatılan el, Allah'ın eliyle kuvvet olacak. Rabbim şimdiden makbul eylesin. Bir makamınızda Rabbim cennet eylesin. Bu da toplandığımız gibi civar-ı Muhammed Mustafa'da toplandığımız